no ano 2030, o alcalde de Lalín, seguindo unha estrategia para a dominación mundial, decide financiar a construción dun arma capaz de anular a vontade do ser humano. Probando este artefacto diabólico, acaban volatilizando a Terra. Só dous humanos sobreviven. Son os comandantes de sendas naves espaciais. Perdidos na inmensidade do espazo exterior, descoñecendo as coordenadas exactas das súas ubicacións, mais sabendo con certeza da súa soidade, cando as frecuentes tormentas solares o permiten, contactan para manter un anaco de conversa e compartir o máis preciado que teñen, poemas. Caderno de bitácora. Data estelar 0515.02, procedo a establecer contacto coa nave cargueiro Krupp. Leonov, andas aí? Sí, estou. E como estás? Estou ben, algo canso, pero ben. E logo? Tes moito chollo. A Bella Krupp sempre ten achaques. Nas miñas cartas non aparecen todas as zonas de meteoritos. Así que levo unha semaniña de non parar. Pois ten conta, eh? Que non quero quedar soa na galaxia. Vai ti saber se hai alguén máis por aí. Podería ser. Imaginas? Sí que imagino, que non sei de que serviría. Xa non existe a Terra e non coñecemos outro planeta habitable. Ti sabes se aínda funciona aquela bella estación espacial do século XX? Supoño que sí. Pero que non sei se está no mesmo sitio ou se anda vagando a cachos polo universo. Pois pode ser a nosa derradeira esperanza, eh? Ti pensas que merece a pena ter esperanza? Pode que o mellor para o universo sexa a nosa extinción. Pode, pero non teño ganas de extinguirme. Seguro que non estamos sós. Sería bo que non estivéramos sós. Se houbera unha nave bar para tomar unha... Vou ler o poema, antes de que se perda a conexión. Esta semana apetéceme moito ler un de Celso Emilio Ferreiro. O teito de pedra. De pedra son os muros e as tebras. De pedra o chan e as reixas. As portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas son de pedra. Os corazóns dos homes que ao longe espreitan feitos están tamén de pedra. E eu, morrendo, nesta longa noite de pedra. Time.